منداڵ خۆشەویستەکان سڵاوتان لێبێت. ئیدۆ شاخۆ لەو شەوەدا ترسوو لە ڕزدای گرتن کاتێک خەریکی چاودێری مەڕەکان بوون کە هەر ڕۆژە و دانیشی لێکەم دەبووە. وەک دەزانن ئەو مەڕوو ماڵەتە گشتی مڵچی کاگڕەمزی باوچی هێرۆیە. شەفیق گومانی لە ئازادا بوو کە تەنها ئەو دەتوانێت ئەو کارانە ئەنجام بدات. بابا خواتان لەگەڵ. لەیلا باش ئاگاداری بە ئێستا کاتی هەستانەوەی ورسەکانە لە دوای ماتبوونیە. بێگومان هیلا بەخۆی لە ورسەکان دەترسێ. هێرۆ چاک جێمێ ڕاگرە و تێبگە ورچێکی گەورە لە بناوچەکەمان پەیدا بووە. هێرۆ گیان دەبی ئاکات لە خۆبی لە گیاندارەت ڕندەکات. و ئەگەر لۆت ڕوون بەوە کە ورسەکە ئازایە نەکەیدی نزی بیەوە. باشە لەیلا ئاکات لە هێرۆی بی. باشە بەسەر چاو. لیلا چیکار کردی بعد اینکه راجرا؟ هیرو چه دستی؟ شفیق کرا تو روی دایا. نی ماریان دیزیا کاغرم زی آزا ماری دیزیا. که؟ شی را بر دو تلا من دانا بو. للای هر تلاش پات گوش یک من دانا بو. تنیا گوش تکان نخورابون. بلکه خوشی دتلا کار رزگار کرده بو. جنابیش دەزانی کە لە کردنەوەی تەلەکان چ زۆرە هێزێکی دەوێت. باوەڕ ناکەم هیچ جۆرە ورچێکی وا زیرە کوژی هەبێت. کەواتە دەبی تەڵەیەکی زۆر تند و بەهێزتر ئامادە بکەین تا لە ناوی ببەین. تو دارەکان باز بکتە تا بە هیچ شێوە ورچەکان نەتوان ڕزگاریان ببێت. یا ئەڵڵا دەی ها ئەوە ئاخی کاری تێمایە. وەرنە پێش زوو کاتێک تەلەکانتان تەواو کرد خۆتان لە نزیکتری شوێن حەشاردن بۆ ئەوەی لیان نزیک بین. من مراقبەی بکەم ئەدیەمن بەڵێ هەر کاتێ پێوە بوون بە زووترین کات هەواڵ بگەینە کاگرەمزی. کاکە من دەترسێم. وریا من هەر لاقم عەرزی ناگرە ورچە زۆر گەورە بوو. دەی زوو بن با کارەکانوان تەواو بکەین. بابا من چی بکەین؟ تازە و ترۆ ببینەوە پێش ئەوەی ئەوان بیانگرن. ئازا ترۆ وەرنە ئێرە ئەمن ئارامم ئیشەکی مهم هەیە دەیوی پێتان برێم. ئازا ترۆ ئازا پێی توایە ئازابی؟ بابا ئەگە ورچەکە ئازابی هەر دەیکوژن ها هەر دەیکوژن؟ بەڵێ. ئەتوش کوڕم ناڕەحەت مەبە، من هەرگیز بەو تیرە لە ئازاو سرو نادەم. کەواتە نوچی تیرەکە لەبەر چ شەهراوی دەکەیت؟ لە هەموو سەردەمێک ڕاوچیەکان تیرەکانیان بەم جۆرە دروست کردووە. کو بەکاردێتن؟ سەری ئەو تیرە مادەیەکی ژەهراوی پێوەیە کاتێک بە ورچەکە کەوت نەمرێت بەڵام لە جولە بکەوێت. بابا اگه گوتک آزادی او وقت تکی ها پیمایت تکی مدبه لبیری او دابی نوکاری چواب کن کوا به هیت زورک آزاد سرو بو امناونی نوا به تودوری خیوا؟ ام آزاد سرو پیجوی بطلی او پیاوانو بن دبی اما حد دو چان بگرین اگر ایشا هیچ که ایشان دوباره نکاته و خواهی جان کنسانم ازای اگه در کمو کرا خلق دور کنیته و خواهی جان اگه بگرنده کجن تکه اپنیا من کوا خواهی گورا تکه اپنیا من کوا اپنیا من کوا بابا گورا دعا دکر دیاره که خدای گورا ازای سپای ازید بگورا جم لێ بووکە بەرامبەر خودای دەپارایەوە کوڕم ئارام شتێکی گرنگ هەیە پێویستە بیزانی چە چیە ڕۆڵەکەم دەبێ بزانی دوو جۆرە ورد هەنا زۆرێکیان تەنها میوە و هەنجین و گیان لەگەڵ ماسی دەخۆن زۆری دووەمیان گۆشت دەخوا و مەڕ و ماڵاتی خەڵکی دەدزی ئەوەشیان زۆر زەرەر دەگەیەنین بە خەڵک اگر آزال و زوره هم بی او زور مسیسی داره اوشی که پیمان بکره تنها دور خسنوی آزای لم ناوا سونگه جانی لما ترسی داره اوشی لطوان آمان ده همی بوتانی دکین حلوات ده ورا ورا برسد وردي ورا ودو مغا وردي اوپا وردي ما ترسي حافظ دي ورا دي ورا ما ترسي ورا اوپا بابا گورا از جانداره چی همنو به زیان بو کو هایلی حد بیتی مره خلچی بخواه تو زیان بخاری بگینی ها آرام زور اگل ورد هنا لدستان دا مات نابن بلکو خریش راوی جاندارانی تر دبی تا لبرسان نمریتن اگر آزا لو زور دا بیتن دکره لبرسان و او مرانی خوار دبیتن کوری خوم آزا سری سردما کاتیک جیانداران ساویان پیدا کوتو رایان دکرد لوی غردن تن چی گوره بویما ئازا هەروەک دایکی خەلیچی دیاریکردنی نیشان بوو لە سەردارەکان تا ڕابگەیەنێ ئەو ناوچەیە لە ژێر دەسەڵاتی ئەودایە. لە ناکاو ئازا بۆنی ورچێکی دیکەی کرد. دەبێ یەکێکی دیکە لە ورچەکان دەیەوێ ناوچەی ئازا داگیر بکات. ئەو جیاندارەی لە نێوان دارەکان هاتە دەرێ هەمان ئەو ورچە ڕەشە بوو کە چەند جارێک پڕیدا بووە ئازا و چرۆ. ئێستا وا مەڕەکەی ماڵی کاگ ڕەمزی بەدەمەوەیە، بەڵام ئازا ئەو جارەیان ورچە ڕەشەکەی زۆر بە گەورەی نەهاتە بەرچاوی، چونکە خۆیشی گەورە بووە. ئێستا وا بەرامبەر یەکتری ڕاوەستانیە و دەیانەوێ بەرەنگاری یەکتری ببنەوە، چونکە هیچێکیان ئامادە نەبوو لە بەرامبەر ئەوەی تریان ملکەز بیتن. دوای ئەو شەڕ و پێکدادانە ئازا هەستی بە ماندووبوونێکی زۆر کرد، بەڵام لە ناکاو بۆنێکی خۆشی لۆهات. ئەو بۆنە لای نامۆنە بوو، بەڵێ بۆنی هەنجین بوو. هەندێک هەنجین بخوات ئەو هێزەی لۆ دەگەڕێتەوە، بەڵام ئێستا هەنجین لەکوێ بەدەست دەکەوێت. دەکرێ لە لێرانە بیتن یان لەو لاوە یا ئەوە تا بەڕاستی ورچەشی گەورەیە؟ بەرە ورچەشی زۆر گەورەیە، گێرستانی قافەزەکە دەشکێنی و هەردێ لاجوو بڕۆین. بەڵێ دێکاکە ئامادە بن با بڕۆین. بابا بابا پێویستە ئێوە ئازەی نەکوژم بابا. نێرو ئازا ئەو بەچکە ورچەی پێشان نییە، ئێستا گەورە بووە بوویتە دژمنمان مەڕ و ماڵاتمان دەخواتن کچی خۆم. نە ئازا شتی وا ناکە. هێرۆ بڕۆ بە خێرایی. وا هەز دەکەم بە تەلەیوە بوونە و ئەوانش لۆ ئەوێن دەردەچن. ئارام پێویستە بچین یارمەتی ئازا و چرۆی بدەین. دەی دێ با بڕۆین. بابا او نشانی اوه که او مرکانی من رجد اخوات آزانیا آزا آزا بو مرکان معنی دخوات چی بکنیم پیوشت اشتریک بکنیم چی بکنیم که اگر رمزی بیشتر دست بکار بین تقیلی بکن آرام دور کوا او ازانه بو مرکانی گوی دخوار و چه چیز که بو و چه رشکه باور ناکم آرام راز دکار که گرمزی اما دلیلی تاو من هیا ها او ازایا ازا برادر کم ازا من نسیوا من آرامم آرام آزان ناد ناسی تو دور کوا تو کرم او لگر چه ما لاکو کرم دی لگر تو از بکشیوا آزا آزا او دی بیل ما او نشانه یعنی دانشا دی ببیرد ما یعنی دانشا دی دانشا دی اه تمشى ليه دانشا ها ازا لبيري مايا ازا ازا ازا سو غريبين ذكر دي ازا برادركم سو غريبين ذكر دي آزا، ماشاءالله تن گورو به هیت بوی تماشای که آلم کو هاری دخواتوا کد باور ناکم آزا ونده گورو بولا ماوی سالیگ دا اگر لشوین جدی که بمدید با نم دنسی و بوشی ویا آرام، کورم، یالا دی آزا، ایسا کاتی هاتی بروی، حتاب تیو دارستان دی با بروی آزا، قط نگه لخاتی نزیگ بیو باشا و پیم گوتی هر کاتی چی اگه بونی خرکت لبو هات اولو زینه منی و غرده باشا ازا او چیا تبوا شکان ازاو چرو گران و دارستان بلام او جاریان گورو بهیزنو دتوانن جیان لگل جاندارانی دیکه بسر ببن و پاریزگاری لخوشیان بکن بلی او دارستانی کتی دال دایی کنو هر لویش آرامیان ناسی او تواوی تیرو که کمان بو که بو ایوی تاو گشی دل پاک من جرائیو بشی چی راستقی نبو بشی چیش خلندراوی خیالی منی نو سر بو خدا حافظو خدا تان بگلو.